سورة النساء درس نمبر 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ألم تر إلى الذين اتنغوري أغكسانو تا أوتوا نصيبا من الكتاب چورقري شويدا ورتا سيساد كتابنا يعني ده علم ده كتابنا يشترون الضلالة اخلی گمراهی خوخی گمراهی لرا ویریدونا ویراده کیدی ان تدلو السبیل چه گمراه شئی تاسو دلار نیغینا. ده ده آیات کریمنا ده سورت النساء ده لنبی اسے درین باب شورو شو او پا ده درین باب کی بیان ده کبایه ہو بیان د خرابو د اهلی کتابو ذکر کیږي او اغیتا زواجر یعنی زجرونه زورنه ورکیږي او په اخر د باب کې تخویب اخروی 56 نمبر آیات کې او بشارت یعنی زیر 57 نمبر آیات کې ذکر کی څه مطلب نه منون کوتا د اخرت یره ورکی او منون کوتا خوش خبری ورکی چاچی دا اللہ دا کتاب او دا اللہ دا دین او دا اللہ دا پیغمبر تابیداری وکړه غیلا خوش خبری ورکی. نو په دې آیات کریمه کې فرمایي الم تر الی الذین اتنو ګوره هغه کسانو ته او تو نصیبا من الکتاب چې ورکړی شوی دا ورته سیسا د علم د کتاب نه الله تبارک وتعالی پدې آیات کریمه کې د اهلی کتابو د يهودو هغه خرابې بیانې او دا قاعده ده چې کله الله تبارک وتعالى یو انسان لا علم ورکی پکار دی چې هغه علم هغه په هغه لار باندې استعمال کی کما لار چې د الله تبارک وتعالى طرف ته تلونکي او پخپلهم په غلار رواني او خلکوم داغي لار تابعدار د ځان سره جوړ کی نو د علم د انسان د پاره نجات ته دنیا اومه هو ګرځي او نجات ته اخرت اومه ګرځي او داغي مثال لکه مثلا یو سړی دی په تور تیار کې روان دی اغه سره رڼا ده اغه رڼا اغه د خلکو د پیدې د پاره خلکو له داغې نه رڼا ورکی او په تورو تیارو کې خلک اغه لار معلومه د رڼا په ذریعه سره نو په خپل هم دی داغې تیارو نه وزي او نور خلک هم د ځان سره وباسي. خو چې کله دغه انسان چې د ته رڼا میلاوي او اغه دی د ځان د پاره هم په استعمال کې رانولی کینی او بل ته هم د هغې نه رڼا نه ورکوي نو نه په خپله د هغې تیارو نه وتونکي او نه بل دپاره نجات د تیارو نه د وتلو ګرځېدی شي. نو الله تبارک وتعالى دغې یهودیانو دغې اهلي کتابو ته علم د تورات چې کوم ورکړی و نو په هغه تورات کې الله تبارک وتعالى چې کوم احکام رالیږلي و نو په کار وو چې هغه احکام دی منلی وي او دارنګه د راتلونکي پیغمبر چې نبی علیہ السلام دی او په هغه باندې د قرآن د نزول کم خوشخبری ورکړی شوی وي په کار وو چې هغه خلکو ته صفا صفا بیان کړی وي. نو د هغې د صفا صفا د بیان په ځای باندې دی یهودیانو او دی اهلی کتابو څه وکړو یشترون الضلالته وایغستا اشترا په معنی د اغستو او اشترا په معنی د خوښولو راځي. کله چې ته سودا له لړ شي او بازار کې تس سیز اخلی نو هغه سیز اخلی چې ستا خوښي که نه خوښي بلکې چې ستا خوښ شي نو اشترا په معنی د خوښېدو اومه وخی کړه گمراهی وایغست گمراهی و یریدون او اراده کوي دی ان تدل السبیل چې گمراه کی چې گمراه شي تاسو دلارې نه غینم. یو خدای په خپل اون گمراهی په خپل ځان د پاره خوخه کړه او وایغستا. دویم نمبر د دې اراده ده چې تا هم د ځان سره گمراه کی. او د یهودو د خرابای څنګه چې دلته سورۃ النساء کې بیانېږي په تاسو سورۃ البقره کې چې کله بیان د رسالت شروع شو 97 نمبر آیات نوالی 123 پورې او بیا دریم باب چې کله شروع شو د 142 نوالی تر د 176 نمبر آیات پورې هلته نه اعتراضونه د اهلی کتابو په پیغمبر باندې. تا ته جبریل علیه السلام وحی راړي هغه زموږ دشمن دی. تو تعریف ته سلیمان علیه السلام کوي او هغه جادوګرو ته انکار کوي د سحر نه او سحر خو په دوو پرشتو نازل شوی و. دارنګې ته موږ د صحیح الفاظو نه منې کوي چې راینه مو وایئ نو د هغې دا اعتراضات کول. دارنګې پنځم اعتراض یې په باره د نسخه کې ته پخپله پخپل دین کې پریشان ای کله یو قبلې ته مخ کې کله بل قبلې ته مخ کې. د هغې جوابونه هلته کیدل. نو د اهلي کتابو دا خرابۍ پی در پیز بیانېږي او شپږمه خرابي اتخاذ الولد چې الله له نایبان شته او ته وایي چې د الله نایبان نشته لکه څنګه چې زمونږ خلک وایي زه بابا له ځکه ځم چې الله د خپلې زما ګناهګار نه ناوري او زه د ده په ذریعه الله تبارک و تعالی ته خپله خبره رسول غواړم. الله تبارک و تعالی خو دا ذریعه نه ور علیږلی. د هغې به هم وایي الله له نایبان شته او د هغې پنځه جواب هلته کړي وو. پنځه جوابونه د دې خبرې کړي وو چې تاسو وایئ چې د الله نایبان شته او دارنګې اوم اعتراض هلته وو لولا یکلمنا الله ستا په پیغمبرۍ دې الله موږ سره خبرې وکړي. دا او اعتراض یې په لومبي باب کې ذکر کړي وو د دوی میسې. بیا دویم باب کې واقعیا د ابراهیم علیه السلام چې ذکر کړ دوه نور اعتراضونه او دوه اعتراضونه سو یو په باره د تحویل له قبلې کې او د هغې څلور جوابونه یې کول دوه اجمالي دوه تفصیلي او نهم اعتراض په باره د صفا مروه کې چې په خپله خو د صفا مروه هغه توافونه کوي او موږ ته یې منع کوي. نو تاسو یې چې منع کول تاسو خو په نایله او اصاب بوتان ایښي وو تاسو خو پی بوتان پراتو تاسو خو د هغې طواف کوو موږ چې طواف کوو موږ د الله تبارک و تعالی د حکم مطابق طواف کوو. نو په سورة البقره کې هم د دې هغه اعتراضونه او د هغې جوابونه. نو بیا چې سورة آل عمران کې په دویمه عیسه کې په بیان د رسالت کې سوال لس اعتراضات د دې په رسالت باندې آیات نمبر 64 نه شروع کړیو او تر دا آیات نمبر 101 فورې. نو هلته هم د دې خرابۍ بیانېږي. یو خرابۍ دا وه چې بیان د شرک تاغي قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. بیان د شرک تاغي. دویم انتساب د دین باطل ابراهيم عليه السلام ته نسبت کول د دین باطل ابراهيم عليه السلام ته او د هغه متعلق چې کوم نه ندی سویلو الله تبارک وتعالى د هغه جوابونه وکړو چې تورات او انجیل دا خو نازل شوی وو خو دا چې نازل شوی وو نو دا خو د ابراهیم علیه السلام نه پس نازل شوی وو. قل یا اهل الكتاب قل وسرنشته یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. دا رنگی دریم اعتراض دا غی چې کوم دی عوام دوکا کول یو کم او یایم نمبر آیات کې او سلورم اعتراض په پیغمبرای باندې کفر بالآیات. پنځم تلبیس الحق بالباطل حق او باطل ګډول 71 نمبر آیات کې او شپږم احتیال د دی ال ارتداد الناس خلقو د پاره چې کم دی مکر کول او خلق چې کم دی د خپل دین نه اړول هغه 72 نمبر آیات کې. وم وصیحت په دینی منسوخه سره او اتم اعتراض خیانت په اموال د ناز کې د خلکو په مالونو کې خیانت کول او نه هم اعتراض تحریف الکتاب د الله کتاب اړول راړول لسم نسبت ته شرک عباد الصالحین ته نیکانو خلکو ته د شرک پیغمبرانو ته د شرک نسبت کول یو لسم اوریدل د هغه پیغمبر نه چې د هغه وعده ته الله تبارک وتعالی د پیغمبرانو نه اغستې وا 81 نمبر آیات کې او دولسم اوریدل د دې ارتداد د دې سره د تخویف اخروینه 86 نمبر آیات کې ذکر کیده او دی لسم افتراء د دې دروغ جوړول په حل حرمت کې او په انبیاء باندې چې یعقوب علی السلام دوغ وخارامه کړی و دا اعتراضونه د دې دا سیاو ځای نه دی څومره څومره ځایونو کې د دې هغه خرابې قرآن راغستی دي او مونږه تاسو ته ذکر کوي سوال لسم داوه د سبکیت ته قبلې خپلې یعنی د بیت المقدس داوه کول او هغې د پاره چې کوم دی د بیت الله نه هغه اولا چې کوم دی حسابول د هغې باره کې ذکر کوو نو د دې وجې نه دا سوال لس اعتراضات یې ذکر کول نو اوس دلته څنګه چې په سورت البقره کې د هغې په پیغمبرۍ باندې هغه اعتراضونه وو او د هغې جوابونه وو څنګه چې په سوره آل عمران کې انکار د اتباع د پیغمبر نه او سوال لس اعتراضونه په پیغمبر باندې نو دغه رنګې دلته چې کوم دی سوال لس قباحتونه عفوان د منکرینو د رسالت په سوره آل عمران کې سوال لس خرابۍ دا هغه چا چې منکری د رسالت نه نو هغه ذکر کولې په سوره آل عمران کې دلته چې کوم دی د یهودیانو نور صفتونه ذکر کوي دا مونږه تاسو ته ولی ذکر کوي څه د پاره ذکر کوي چې بس زه په قرآن باندې ورتیر شم او ما یار سوره البقره الحمدلله نن ما تلاوت وکړو سوره البقره ختمه شوه او سوره البقره دې ختمه کړه خو تا پکې لومبه مضمون د توحید چې وو پاره چې کوم دلایل یو څو دلایل راته وغایره په توحید باندې یاره بس ما خو دغې ته خیال نه ما خو یې چې تلاوت وکړم نو تلاوت خو کای خو په مقصد او په معنی هم ځان پوه کول پکار دی دا د یهودیان د خرابۍ چې مونږه تاسو ته ذکر کیږي دا نه چې ما په دې واورې دی په دې نه دا غي خرابۍ د ځان نه لري کې دا غي خرابۍ نن چې کم سړی کې دا صفتی چې هغه خلق وتا الله ولا سیسه د علم ورکړی دا لکه څنګه چې دلته فرمایي د دې متعلق الله علم تر ال الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ته نو ګوري هغه کسان ته نوی نتا هغه کسان چې ورکړی شوی دا ورته سیسه د کتاب نه کم خلق له چې الله علم ورکړی دی نن زمنګ په پاکستان کې وګوره کچره هغه علماو چې داوه د علم کوي او منګه الانبیاء ورثه الانبیاء پیغام العلماء ورثه الانبیاء وی علماء چې کوم دی دا د چا میراث خور دی د پیغمبرانو د انبیاءو میراث خور دی نو د انبیاءو میراث خور به حق خبره کوي او د قران او د سنت خبره به کوي او کنا د کاکاجی او د باباجی داستان او خوبونه به مونږ ته بیانې زمنګ ملک په دې غرق دی پلان کی باباجی خوب لیدل دی پلان کی اولیاء ولی په کتاب کې لیکلی دي کچره په کتاب کې د قران او د سنت هغه حواله ورکړي خو د ولی د علم د ولی مبارک شه او د علم ستا مبارک شه او کنا ولی خوب لیدلی او ولی چې کوم نه د خپل اجتهاد نه چې باغی باندې دلیل ورسره ني هغه د هغه اجتهاد په ستر واني نو بیا خو مطلب دا دی چې حق دین او د هغه په باره کې نصوص د قران او د سنت په یو مسله کې شته نو په هغه کې اجتهاد ته ضرورت دی د قران او د حدیث نصوص چې موجودی په هغه کې هو ستا اجتهاد ته ضرورت نشته هغه حکم راغلی دی نو حکم خود توحید باندې د الله د وحدانیت په مسله باندې ضرورت شته اجتهاد کولو ته او قران او سنت با قاعده مونږ ته توحید خالص بیان کړی دی نو دیو په توحید کې چې کوم دی د ځان نه اجتهاد کوي مونږ چې اولیاء کرام لزو نو مونږ ګناګار یو مونږ د الله نه غوښتین شو دې زمونږ د پاره غواړي دا اجتهاد دې د کم ځای نه وکړه دارنګي د اولیاء کرام خبره الله کته نه غورځي دا علم په خلکو کې خورولو یا هغه سنت طریقې چې د نبی علیه السلام وې دا هغه په ځای باندې ته بدعت شروع کا او په خلکو کې د سنت په ځای باندې بدعت خوروا دا علم وستا نو چې چاله الله تبارک وتعالى د علم سیسه ورکړي په کار دي چې د حق په خودنه کې او دارنګي د الله تبارک وتعالى د صحیح دین په ښکارا کولو کې هغه خپل علم هغه خلکو ته ورسوي ورنا کم یو سړی چې په علم کې د الله تبارک وتعالى ول سیسه د قران او د سنت ورکړي او دا غي باوجود هم خلکو ته هغه صحیح دعوت نه رسوي او دا غي په خلاف ما د شرک او د بدعات تعلیمات په خلکو کې خوري د دې او دی يهودي صفاتو کې بالکل فرق نشته دا ځکه مونږ ته دا صفات ذکر کړو چې دا د ځان نه لري کوي په کار دي چې علما دي ته سوچ او فکر وکړي چې یا الله تبارک وتعالى تا يهودو ته وګوره په خپل کتاب کې دا ویلي دي چې ما ول سي صد کتاب ورکړی دا خو ناغي گمراهي خوغه کړه او تاسو غواړي چې گمراه شي نن هغه سړی چې په جمعات کې په منبر باندې د شرک او د بدعت پرچار خلکو ته کوي د پخپل گمراهي اخلي او ځان پسې چې د جمعات کې څومره خلک ته اغي داغه مسله اومنله د ځان سره گمراه کړه نو چرته د داسې علماو خبره په دې طریقه باندې ونه مني ورنه وګوره قران صفا صفا ذکر کوي صفا صفا بیان کوي الم تر ایل الذین اوتوا نصیبا من الكتاب ایت نو ګوریا کسانو ته چې ورکړی شوی دا ورته سیسا د علم د کتاب نه دی سکی یشترون الضلاله خوخی گمراهی لرا اخلی گمراهی لرا گمراهی لرا و یریدون اراده کی دی ان تدلوا السبیل چې گمراه شئی تاسو دلاری نیغینات پخپلهم گمراهی واغستا عالم چې دو شرک او د بدعت تعلیمات په خلکو کې خوري پخپلې گمراهی واغستا یا او کوم خلک چې دغه شرک او بدعت مان دي او قبرونو لذی او دغه په نوم باندې چړاوی ورکي پاغي باندې شالونه غوري دغه په نوم باندې په بازارونو کې شربتونه ویشي دغه په نومونو باندې دیګونه پخی دغه په نومونو یو لسمی ورکي دغه نظر او نیاز پیش کوي دغه خلک چې کم دي د دې عالم د وجینا چې د ولت تعلیمات ورکړیو د کی صفت يهودیت پروت ته پخپل گمراه دي او خلک د ځان سره گمراهان کړو نو دا مونږ ته تاسو ته د دې لپاره نه ذکر کوي چې بس ما تلاوت وکړو او قران می ختم کو ثواب می وګټو ثواب وګټا څنګه چې ته د دنیا د تعلیم د لپاره ته یو ځای ته ځان رسول غواړي هغه ځای ته چې د کم تعلیم ضرورت وي تا نه په هغې کې امتحان اخیستلی کیږي نو که څوک مونږه تاله راشي چې یاره تاسو خو قرآن ختم کو د ثواب دپاره خو زه دنه امتحان اخلم نو بیا به زمونږ حال سي په کار دي چې هر سړی ځان کې دا شوق پیدا کړي چې زه د قرآن نه هغه تعلیمات زده کړمه چې هغه زما دپاره سبب د هدایت وګرځي نه د ګمراهۍ وګرځي لکه څنګه چې د یهودو د خلکو دپاره چې په هغې کې کوم غلط خلکو د هغې دپاره ګرځېدلي وو والله اعلم باعدائکم الله پوه دی په دشمنانو ستاسو وکفا بالله وليا او کافي دی الله معاون وکفا بالله نصيرا او کافي دی الله امداد کوونکې الله تبارک وتعالى وي اسې نه چې د چا په علم دوکه شي کچرې څه پوه ورته ورکړی شوي نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې زه ستاسو دشمنان پیژنم او دشمنان چې الله تبارک وتعالى څنګه د دې خبرې نشاندهي وکړه چې زه پیژنم نو موږ ته صفتونه د هغې خرابې راولېږل کراونه لېږل نو دی وایي نه یاره پنجپیریان راغلی دي او دی چې کوم دی نو خلک په ګوته کوي خلکو ته دکې دا خرابې دي دکې دا خرابې دي چې یو در سړی دعوت ته شرک خلکو له ورکوي او دعوت ته بدعت خلکو له ورکوي نو پاغه باندې ما ډیر زله تاسو ته یو خبر ذکر کړی دا کچری او سړی ار سمرا ستا پنیز باندې هغه د عزتمن سړی کوچراشي او ستا پټي ستا دوتر ا سړی جوخ چې کم نه نو داغه پولی او ستا نه یو پاو ځای نه نو وای یو میټر ځای وای تا نه او تا ته چا وی چې هغه خو پوله دی خوا کړې ده ستا دوتر کې خو دی ده هسې زمونږ ستاسو پنیز باندې که هر سوره دا سړی عزتمن دی مونږ به څه کوو دا خپل دوتر ته پوس په کوم که نه کوم که نن نه کوم سبا دوه میټره رانږدې کېږي او که په دویمه ورځ نه کوم بله ورځ درې میټره رانږدې کېږي پټۍ د نه اخلي نو کای به تپوس که نه به کای نو دا دین دوره معمولی دی چې دا د پټۍ نه وړوکی دی دا دین دوره وړوکی چې زه به عالم خلکو ته نه په ګوته کوم چې هغه کې بیماني پرته ده پټۍ د پاره د یو میټر خو برداشت نه شي کولی هر یو سړی وای نه ظلم یې وکړو زیاتې وکړو او په دین کې که څوک هر سوره غلط تعلیمات په خلکو کې خورئ نه یاره دا ډېر عزتمند سړی ډېر اټ عالم دی که نه تاسو بې عزتی کوئ یاره تا بې عزتی دا ده بیا خو دا پټۍ ورته پرېږده وایي یاره زه د دې عزتمند سړي چې کوم دی بې عزتي نشم کولی او دا ما دا دوتر د خیر د ده شم نو په هغې کې خو په موږ کې برداشت نشته او د دین دپاره په موږ کې برداشت دی الله پاک وایي زه د دشمن پېژنم او زه دته خیم الله په نشانه کړه دته الله یې په نشانه کوي دته الله د ته دغه صفتونه وخول او تاسو ته پته نشته وکفا بالله ولی ته د د دشمنی نه په دې یریږي او د د ګوته کولو نه په دې یریږي او د د تابعدارۍ نه کولو نه په دې یریږي چې ګنې د ده نه به تا ته نقصان راورسي تا ته پته نشته چې الله د ټولو نه غوره معاون دی ستاسو د نفع دپاره او د نقصان نه بچ کولو دپاره الله د له کافي دی الله اسرکا وکفا بالله ولیا نو کافي دی الله معاون وکفا بالله نصیرا او کافی دی الله امداد کوونکی الله به د معاون شي که چرې تا د الله تبارک وتعالی د حق دین ملګرتیا وکړه که هر څو رسوک زور اوري الله د له کافی دی معاون الله د ملګری دی او دارنګې الله به د امداد وکړي الله به د ملګری پیدا کړي الله به ستا امداد وکړي تا به غلبه کړي تا له به ضرورتیا درکړي او کنی یو سړی دا وایي چیر باز زینو کې مونږ ولیدل چې الله وی زبه د امداد کوم او خلکو مړ کړو نو قران په دې گوا دی چې څومره څومره خلک د حق د مسلې د پاره وجل شوی دی او شهیدان شوی دی نا خو مغټه مرتبه ده هغه د پاره خو هغه مرتبه چې شهید ته به ویل شي چې ته د سا ارمان په زړه ساتي هغه به هم الته په جنت کې وای چې یا الله بیا می دنیا ته ولیږه چې ستا په لار کې شهید شم دا دومره غټه مرتبه ده خو مونږ د دنیا په ژوند مین یو نو د الله تبارک وتعالی د دین د پاره که معمولی غونې قرباني راځي آی قربانی ورکولو ته تیار نه نو قرباني ورکا الله به معاون شي الله به امدادي شي الم تر الی الذین اتنو ګوریا کسانو ته او تو نصیب من الکتاب چې ورکړی شوی د ورته سی صد کتاب نه یشترون الدلاله خو خی گمراهی لرا اخلی گمراهی و یریدون و اراده کی ان تدل السبیل چې گمراه شي تاسو دلارینه غینه والله والله تعالی چې اعلم باعدائکم خو دې په دشمنانو تاسو وکفا بالله ولیا او کافی دی الله معاون وکفا بالله نصیر او کافی دی الله امداد کوونکی